werk vir dan. Dit was die werklikheid onder die dopstelsel. 'N Inwoner van Wellington deel sy storie van swaarkry, verandering en hoop. Ek het die voorreg gehad om 'n onderhoud te kon voer met 'n inwoner van Wellington. Die oom het groot geword in die wynbedryf tydens die era waar die dopstelsel nog geldig was. Die gesprek het my ongelooflik baie laat nadink oor die drastiese veranderinge oor tyd in Wellington. Die oom het my tydens die onderhoud vertel van hoe die dopstelsel gewerk het. Die plaaswerkers op wynplase was met dank betaal. Ek het dit nie regtig verstaan hoe mense met so 'n stelsel kon saamleef nie. Maar soos wat die oom verder gepraat het, het ek besef dat dit werklik net vir hulle 'n normale manier van lewe was. Hy vertel hoe hy onthou dat sy pa na elke week dank gekry het en dat so 'n betaling ongelooflik erg bygedra het tot alkoholprobleme in die gemeenskap. Dit het my baie laat nadink oor die onregverdigheid van die stelsel, al was dit iets waarvan hulle gewoond was. Dit het my getuif sodra die oom begin praat het oor hoe die dinge toe verander het. Hy het vertel van watter uitdagings gepaard gegaan het met die afskaffing van die dopstelsel. Hy het nie net slegte nuus gedeel nie, maar hy het wel ook gepraat oor die nuwe geleenthede wat geskep was vir jonger geslagte. Ek het besef dat dit belangrik is om die geskiedenis te verstaan, sodat dieselfde foute nie weer herhaal word nie, as ook om net dankbaar te wees vir die veranderinge wat plaasgevind het. Die onderhoud het my baie laat nadink oor hoe sterk die mense is en dat hulle deurgedruk het deur die veranderinge wat plaasgevind het, omdat dit weer nuwe aanpassings vir hulle was. Dit het my baie meer waardering gegee vir die aanpassings wat plaasgevind het in Wellington en dat die dorp vandag steeds ten spyte van alles kan floreer.